صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, ruh ve bedenden yaratılan insanoğlu çoğu zaman şeytanın kendisine fısıldadığı şerli fiillerin yapılmasını telkin etmektedir. Kalplerin boşluğundan faydalanarak kalpleri çeşitli vesveselerle aldatarak insanları Allah Azze ve Celle'nin yolundan döndürmeyi amaçlayan bu şeytanın en büyük kozu insanlara yaldızlı laflar fısıldamak ve onlara kötülükleri güzel göstermektir. Hakikatte kötü olan bu fiiller şeytanın türlü oyunları ve tezahürleri ile insana güzel gösterilir ve kişinin o fiilleri yapması telkin edilir. İnsanların kalplerine doğan çeşitli vesvese ve evhamlardan dolayı Peygamber Efendimiz Allah Azze ve Celle'nin müminlere bir rahmetini müjdelemiştir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İnne Allaha tecavaze an ummeti ma vesvesat bihi suduruhum ma lem ta'mel bihi ev tetekellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, muhakkak ki Allah göğüslerin vesvese verdiği şeyleri yapmadıkları ve konuşmadıkları müddetçe ümmetimden affetmiştir. Sevgili dinleyenler, türlü oyunlarla ve çeşitli desiselerle insanların kalplerine vesvese veren şeytan bazen önlerinden, bazen arkalarından, bazen sağlarından ve bazen sollarından gelerek bazen dünya ile, bazen mal ile, bazen makam ve güç gibi dünyalıklarla insanları aldatmak için defalarca gidip gelir. Kişiyi sırat-ı müstakim olan doğru yoldan döndürünceye kadar onlara vesvese vermeye çalışır. Bu vesveselerden korunmanın en güzel yolu şeytandan ve vesvesesinden Allah'a sığınmak ve kalbe doğan bu vesveseleri ve günahları hem işlememek hem de konuşmamaktır. Bu ikisi de yapılmadığı müddetçe Allah insanları bu tür duygu ve düşüncelerden, bu tür vesvese ve evhamlardan dolayı sorguya çekmeyeceğini ilan etmiştir. Sevgili dinleyenler, şeytan insanların kalplerine ya düşünce ile vesvese verir ya da ona bazı sözlerle vesvese verir yahut da onu bazı fiillere teşvik ederek vesvese verir. Öyleyse şeytan aslında bu üç türlü vesvese yöntemini deneyerek insanları saptırmaya çalışır. Buna göre vesvesenin birinci merhalesi insanların kalplerine çeşitli düşünceler ve evhamlar atarak kişiyi inanılması ve yapılması gereken zorunlu fiiller ve inançlarda şüpheye ve tereddüte düşürmek için uğraş verir. Mesela kader hususunda, yaratılma hususunda ve bunun gibi ahirete ve gayba yönelik olan konularda insanlara sorular sorarak şüphe içinde bırakmaya çalışır. İşte bu merhalede eğer şeytan insanın kalbine bu vesvese ile girerse ve bunda başarılı olursa şeytan hemen ikinci merhaleye geçer ve bu sefer de kişinin kalbine attığı bu düşünceleri ikrar etmeye, onları söylemeye, anlatmaya çağırır. Kalbe gelen bu düşünce ve vesveseleri söylemek, anlatmak ve iddia ettiği zaman artık bu konuşmak, anlatmak fiilleri kendisi için bir günah olarak yazılır. Çünkü bir vesvese olarak kalpte bulunan bir düşünce ve vehim olarak kalbe gelen düşünceler konuşmak ve söylemek ile artık vücut bulmuş olurlar. Söylenen ve konuşulan tüm bunlar tıpkı kendisi için konuşulmuş ve söylenmiş olur. Bu noktada konuşturanın, söyletenin şeytan olduğunu söylemek, dolayısıyla günahı ve sorumluluğu da şeytana yüklemek bu noktadan sonra artık imkansızdır. Şeytanın insanın kalbine vesvese verdiği diğer merhale ise bu iki merhalede başarılı olduktan sonra şeytan bu dediği ve iddia ettiği şeyleri işlemesini ve icraata dökmesini o kişiye telkin eder. Zaten söylenen ve iddia edilen şeylerin fiiliyata dökülmesi çok da zor olmamaktadır. Sevgili dinleyenler, şeytanın bu oyunu muhakkak ki Allah-u Teala'nın zikrini, sevgisini, korkusunu kalpten ve dolayısıyla hatırdan çıkarmadıktan sonra şeytanın oraya yerleşmesi gayet doğaldır. Çünkü sevgi merkezi olan kalp eğer Rahman'a ait olan Rahmani nur ile doldurulmazsa sevmeye ve meyletmeye müsait olan o kalbi şeytan elbette ki şeytani düşüncelerle dolduracaktır. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile tatmin olur ayetinde anlatılan hakikat, kalbin Allah'ı devamlı olarak hatırda tutmak suretiyle orayı meşgul etmek ve devamlı olarak imanın varlığını kalpte hissetmektir. Şeytanın bir özelliği Nas suresinde ifade edilmiştir. Onun hannas olduğu ifade edilmiştir. Bunun manası insana devamlı olarak gidip gelip fitne vermek, vesvese vermek olarak açıklanmıştır. Şeytan eğer birinci merhalede kişiye vesvese vermede başarılı olamamışsa ikinci merhaleye geçer ve daha sonra da üçüncü merhalede kişiye vesvese vermek için fırsat kollar. İşte bu durum ayette ifade edilen hannasın özelliğidir. Sevgili dinleyenler, insanların kalbinde bir düşünce ve fikir ve bir evham olarak kalan hiçbir soyut kavram insanlar için somut hale geçmediği müddetçe günah olarak kabul edilmemiştir. Allah-u Teala bu soyut kavram ve sorunları affettiğini bildirmiştir. Aksi halde insanlar kalplerine doğan bu tür fikir, düşünce ve vesveselerden dolayı hesaba çekilecek olsalardı şüphesiz ki bir insan olarak bizler tüm bunların hesabını veremezdik. Zaten gücümüzün ve takatimizin üzerindeki bu durum insanlar için bir zulüm olurdu. Ayrıca bir de güç yetiremediğimiz bu vesveselerden dolayı sorguya çekilmek ise şüphesiz daha büyük bir zulüm olurdu. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala insanların buna güç yetiremeyeceğini bildiği için insanları konuşmak ve icraata dökmek olmadığı müddetçe sorumlu tutmamıştır. Kalbe gelen bir düşünce ve vesvese vücut bulmadığı ve somut bir şey olmadığı için bunun cezası da somut bir ceza ve eza olmamıştır. Fakat konuşmak ve fiili icraata dökmek ise o vesvesenin somutlaşması ve vücut bulmasıdır. Öyleyse cezası da yine kendi cinsinden somut bir cezadır. Konuşmanın ve fiillerin kaybolmadığı, aksine her ikisinin de melekler tarafından kayda geçirildiği bir hakikattir. Öyleyse bu iki fiilin cezası da Allah-u Teala tarafından somut bir ceza ile cezalandırılmıştır. Sevgili dinleyenler, şeytan kalplere ancak vesvese atar ve çekilir. Artık bundan sonra kişi Allah'a yalvarır ve dayanırsa, kalbine gelen bu kötü düşüncelerden sonra Allah'a bunların izalesi için yalvarırsa, muhakkak ki şeytanın hilesini zayıf olarak bulur ve Allah ona yardım eder. Eğer o kişi Allah'a yalvarmazsa, şeytan tekrar atağa geçer ve bir adım daha ilerlemeye çalışır. Sevgili dinleyenler, şeytanın bu vesveselerine karşı bir mümin bunlardan rahatsızlık duymalı ve hemen Allah'a yönelmelidir. Eğer vicdanında, kalbinde bu vesveselerin çirkin olduğu, şeytanın bir oyunu olduğu ve Allah'a yönelmek gerektiği inancı ve düşüncesi hasıl olmazsa, bu durumda vesvese kalbe yerleşir. Her ne kadar söylenmese ve fiiliyata dökülmese bile kalbe yerleşen ve her zaman kişi ile beraber olan, devamlı kişinin kalbini meşgul eden bu vesveselerden dolayı insanlar sorguya çekileceklerdir. Çünkü kalpte asıl olarak Allah-u Teala'nın sevgisi, korkusu ve iman olması iken, kalp şeytanın vesvesesi ile beraber olursa, kalp şüphesiz ki bundan etkilenmiş ya da etkilenmeye yüz tutmuş demektir. İşte Allah müminlerin durumunu ayette şu şekilde ifade etmektedir. Eğer sana şeytandan bir kışkırtma, bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, vesvesenin kalplerde hissedilmesi ve hemen ondan vazgeçmek için Allah'a yönelilmesi imanın bir alameti olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından müjdelenmiştir. Bazı sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler ve şöyle dediler: "Ya Resulallah, bizler kalplerimizde söylemekten haya ettiğimiz, çekindiğimiz bazı şeyleri buluyoruz." dediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle dedi: "Bunu kalpleriniz hissediyor ve kerih görüyor musunuz? yani bunun kötü olduğunu biliyor ve bundan kurtulmak için Allah'a yöneliyor musunuz? Onlar da evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara işte bu imanın alametidir buyurdu. Kalpteki düşünceleri hissetmek ve onlardan korunmak için Allah'a yalvarmak da sorumlu tutulmamak için şart koşulmuştur. Sevgili dinleyenler, şeytanın hilesi muhakkak ki zayıftır. Şeytan insanları Allah-u Teala'nın yolundan ancak dünyalık ve dünyaya ait menfaatlerle aldatmaktadır. Bu noktada kim Allah'a bağlı olup ve ondan ahiretini isterse muhakkak ki o kişi Allah'ın izniyle şeytanın vesvesesine galip gelecektir. Şeytana ve vesveselerine galip gelen müminlerden olmayı Allah bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.